У габрэйскі дзень пяцідзясятніцы Дух Святы сышоў ды сабою напоўніў апосталаў іншых паслядоўнікаў Ісуса Хрыста, які былі з імі ў храме. Яны тут жа пачалі расказваць пра Хрыста на розных мовах, незразумелых ім самім, а зразумелых прысутным з розных краін міжземнаморскага свету, якія прыйшлі адсвяткаваць юдаісцкае свята пяцідзясятніцы. Стаўшыся галоўным прамоўцам, апостол Пётр растлумачыў паслядоўнікам юдаізму пра Хрыста, ягоную ахвярную смерць і воскрэсне з мёртвых. Пачуўшы пра Ісуса Хрыста, слухачы запыталіся ў апостолаў: «Што нам рабіць, мужы братові?» На што апостол Пётр адказаў: «Пакайцеся, і хай ахрысціцца кожны з вас у імя Ісуса Хрыста на дараванне грахоў, і атрымаеце дар Святога Духа». Многія ахвотна прынялі прапанову апостола, прызналіся ў свае грэшнасці перад Богам, уверавалі ў Хрыста як свайго збавіцеля і ўладара, ды прынялі ад апостола вадзяное хрышчэнне. З таго моманту тыя ж сталіся паслядоўнікамі Ісуса Хрыста, прызнаўшы яго Богам, абяцанным месіяй і сваім адзіным збавіцелем. Чаму гэтым нованаверненым трэба было прыняць вадзяное хрышчэнне? І якое значэнне і важнасць гэты акт меў для іх? На падставе іхніх прыкладаў, чаму нованаверненым з таго часу і да сённяшняга дня трэба прыняць вадзяное хрышчэнне? Каб даць поўны адказ на гэтае пытанне, нам трэба пачаць з іншай асобы, менавіта з Яна Хрысціцеля. Ён папярэдзіў Ісуса Хрыста і да людзей звяртаўся з паведамленнем, што Царства Божае набліжаецца. Ён сцвярджаў, што кожнаму чалавеку трэба было падрыхтавацца асабістым каяннем у сваіх грахах і грэшнасці перад святым Богам. Ян Хрысціцель казаў, што трэба каяцца перад Богам ды прыняць вадзяное хрышчэнне для дарвання грахоў. Ён таксама падкрэсліваў, што сваё каянне людзі павінны былі даказваць добрымі дзеямі. Паводле ягоных словаў: «Прынясеце ж годны плод пакаяння». Заклікаючы сваіх чыннікаў да каяння і вадзянога хрышчэння, ён далей растлумачваў, што пасля яго прыйдзе яшчэ іншая асоба, якая ахрысціць іх Духам Святым і вагнём. Ён тут жа гаварыў пра Ісуса Хрыста, які таксама аднаго дня прыйшоў да Яна Хрысціцеля з просьбаю, каб Ян Хрысціцель ахрысціў яго ў вадзе. Спачатку Ян адмаўляўся гэта зрабіць, ведаючы, што Хрыстос прыйшоў ад Бога, і ў каяні ён не меў ніякай патрэбы. Але калі Ісус Хрыстос сказаў Яну, што і ён мусіць выканаць усякую праведнасць, Ян Хрысціцель згадзіўся, яго ахрысціў. Калі Ісус выйшаў з вады, Яну здавалася, што адчыніліся нябёсы, і ўбачыў ён Духа Божага, які сышоў як голуб і апусціўся на Хрыста. У гэты момант голас неба прамовіў: «Гэты ёсць сын мой, любасны, якого я ўпадабаў». І з гэтага моманту Хрыстос пачынае свае духоўнае служэнне сярод народа. І вось, у дзень пяцідзясятніцы, калі абяцанны Дух Святы сышоў на першых паслядоўнікаў Хрыстовых, мы зноў чуем патрабаванне з вусна апостола Пётры, які кажа слухачам, што кожны, хто прыходзіць да Бога і Хрыста, мусіць пакаяцца ды прыняць вадзяное хрышчэнне. «Хто так зробіць, — падкрэсліў Пётра, — таму будуць дараваныя грахі, і ён атрымае дар Духа Святога». Яшчэ перед гэтым здарэннем Збавіцель сказаў вучням, што ён ім даручае вялікую працу, менавіта падарожнічаць па ўсім свеце, прапаведуючы добрую вестку аб ягонным прышэсці, а тых, хто каяліся і веравалі ў яго, трэба было хрысціць у вадзе і далей вучыць духоўным ісцінам. «Ідзеце, навучайце ўсе народы, — сказаў Хрыстос, — хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, вучачы іх выконваць усё, што я запаведаў вам». У дзень пяцідзясятніцы 3000 чалавек, пачуўшы першую казнь апостола Пётры, пакаяліся ў сваіх грахах, уверавалі ў Ісуса Хрыста за асабіста збавіцеля, ды былі ахрышчаны ў вадзе. З таго часу апосталы пачалі вучыць тых нованаверненых пра Хрыста, ягонае царства тут на зямлі, і пра тое, як ім трэба жыць у гэтым свеце. Это наводзіць нас на пытанне: каму менавіта вадзяное хрышчэнне выкладалася? Іншымі словамі, якія папярэднія крокі патрабаваліся апосталамі ў таго, хто рыхтаваўся да вадзянога хрышчэння? Каб адказаць на гэтае пытанне, нам трэба перш за ўсё пераглядзець паведамленні Лукаша ў кнізе «Дзеянні святых апосталаў». Само слова «хрышчэнне» ў грэцкім арыгінале «баптыдзо». Яно перакладаецца літаральна на беларускае слова «акунанне» або «занурэнне». Тут маецца на ўвазе дзея, паводле якой дадзены аб'ект упускаецца ў нейкую вадкасць, як прыкладам у ваду. Багасловы мяркуюць, што Ян Хрысціцель і апосталы хрысцілі нованаверніх у хрысціянскую веру моментальным акунаннем у ваду. У нашай мове гэтая дзея перадаецца словам «хрышчэнне» або «хрост». Акт хрышчэння акунаннем прыняў асаблівае духоўнае значэнне для апосталаў і нованаверненых асоб, але аб гэтым паразважаем у наступнай гутарцы. Спярша перагледзем некаторыя месцы ў дзеях святых апосталаў, у якіх упамінаюцца моманты, калі хрысцілі вернікаў. У дзеях святых апосталаў заўважаем, што хрышчэнне выкладалася толькі тым людзям, якія пачулі галоўныя факты і духоўныя ісціны пра Бога і Хрыста, і на паставе пачутага адгукнуліся асабістым каяннем у сваіх грахах і грэшнасці перад Богам, ды і ўверваннем у ахвярную смець Хрыста за іхнія грахі. Узросты нованаверненых спецыфічна не прыгадваецца. Але з кантэксту даволі ясна, што вадзяное хрышчэнне выкладалася і прымалася толькі тымі, хто праслухаў тлумачэнні духоўнага настаўніка або службіта пра змест хрыстовага дабравісця і ўцяміў сваю патрэбу ў хрышчэнні. Такія людзі адклікаліся сумленным каяннем у сваіх грахах перад Богам ды асабістым верваннем у Хрыста. Яго нованаверненыя прымалі за сваё асабіста і адзінага збавіцеля ад уласных грахоў, ад сваёй самаправеднасці ды іхніх наступстваў. Тут трэба адзначыць, што нідзе ў Біблі не пішацца, што апосталы і першыя хрысціяне хрысцілі немаўлят або маленькіх дзяцей. Гэта стае прычыны, што немаўляты і маленькія дзеці не ведаюць і не разбіраюцца ў фактах і ісцінах пра Бога і Хрыста. Таму іх апосталы і не хрысцілі. Вадзяное хрышчэнне выкладалася толькі тым людзям, якія чулі тлумачэнні пра асноўныя факты і ісціны дабравесця Хрыстовага і адгукаліся асабістым каяннем, уверваннем ды добраахвотным жаданнем прыняць вадзяное хрышчэнне. Даем некаторыя прыклады, запісаныя ў кнізе «Дзеяў святых апосталаў». Мы ўжо пазнаёмліся з тым, што здарылася ў дзень Пяцідзясятніцы. А пасля гэтага ў кнізе «Дзеяў святых апосталаў» мы трапляем на расказ пра навярненне эфіопскага скарбніка. Дух Святы адправіў Піліпа ў пустыню, дзе сустрэўся з адным чалавекам, які, седзячы ў калясніцы, чытаў са старазапаветнай кнігі Ісаі прадказальныя словы пра Хрыста. Хоць гэта ў тэксце спецыфічна не прыгадваецца, але па прыкладзе іншых выпадкаў у дзеях святых апосталаў думаецца, што Піліп растлумачыў эфіопцу пра Ісуса Хрыста і пра ягоную ахвярную смець на крыжы, таксама пра неабходнасць кожнаму, жадаючаму стацца хрыстовым вернікам, пакаяцца ў сваіх грахах і ўверваць у Хрыста як асабіста збавіцеля. Тут жа Піліп і дадаў, што кожнаму нованаверненаму трэба ахрысціцца ў вадзе. Яны якраз у той момант знаходзіліся каля ракі або возера, і скарбнік папрасіў Піліпа яго хрысціць, што Піліп і зрабіў. Наступны прыклад мы знаходзім у паведамленні пра Саўла, які пазней называўся апостолам Паўлам. Пасля асабістай сустрэчы з Хрыстом на дарозе ў Дамаск Саўл прабыў 3 дні ў Дамаску. Дух Святы паслаў паслядоўніка Хрыста Ананію адведаць Саўла, ускласці на яго рукі з малітвай над ім, каб вярнуць яму зрок, напоўніць яго духам святым і ахрысціць яго ў вадзе. Трэцяе храналагічнае здарэнне, калі нованаверненыя былі ахрышчаны ў вадзе, мы сустракаем у 10 раздзеле дзеяў святых апосталаў. Там жа апісваецца навернення богабаязнага Карнілія і ягонай сям'і. Апостол Пётр адведаў Карнілію, расказаў яму і прысутным пра Хрыста і неабходнасць уверуваць у яго як асабіста збавіцеля для даравання грахоў. Дух Святы неспадзяванна сышоў на ўсіх, хто слухаў словы апостла Пётры, што крыху і здзівіла апостла, бо ён меркаваў, што Дух Святы даецца толькі габрэйскім вернікам, а тут, у гэтым выпадку, дух сыходзіць ды напаўняе сабою язычнікаў. Зразумеўшы, што насамрэч здарылася з Карнілієм і ягонымі людзьмі, апостол Пётра без адкладу іх ахрысціў у вадзе. У кожным прыкладзе мы бачым, што апосталы некаторыя ключавыя ісціны і факты пра Хрыста растлумачвалі нованаверненым, якія гэтую інфармацыю ахвотна і сумленна прымалі. На паставе таго, што чалавек засведчыў апосталам, што ён сапраўды пакаяўся, ды ўвераваў у Ісуса Хрыста як асабіста збавіцеля і ўладара, яны так і хрысцілі. У горадзе Піліпах апостол Павел пазнаёміўся з жанчынай Лідзіяй, якая Бога шанавала, і растлумачыў ёй асноўныя ісціны пра Хрыста. Паслухаўшы тлумачэнне апостала, яна ўверавала ў Хрыста, адкрыла гэта апостолу Павлу, і ён тут жа ахрысціў яе ў вадзе. Пазней апостол разам з памагатым сілаю папалі ў турму за сведчанне пра Хрыста. І ноччу Бог паслаў землятрус у тым месцы, кайданы ў зняволеных адпалі. Турэмшчык хацеў сябе забіць, думаючы, што зняволеныя ўцяклі, і яго жудасна пакараюць за іхнія ўцёкі. Апостол яго спыніў, паведаміўшы, што ўсе зняволеныя на сваіх месцах. Турэмшчык зразумеў, што Павел і сіла з'яўляюцца мужамі Божымі, і запытаўся ў іх, што яму трэба зрабіць, каб атрымаць уратаванне перед Богам. Апостол адказаў, што яму трэба ўвераваць у збавіцеля Ісуса Хрыста. Турэмшчык забраў іх да сябе ў госці і мыў іхнія раны. Ён разам з членамі сваёй сям'і праслухаў тлумачэнне апостола Паўла пра Ісуса Хрыста, і яны ўсе ўверавалі ў збавіцеля. Іх жа апостол неадкладна ахрысціў у вадзе. У кнізе дзеяў святых апосталаў ёсць і іншыя прыклады выкладання і прыняцця вадзянога хрышчэння. Але мы тут жа спынімся ў пералічэнні іх, бо згаданыя намі моманты ўжо служаць дастатковым доказам таго, што кожнаму нованаверненаму трэба прыняць вадзяное хрышчэнне. Паважаны слухач, з усіх гэтых іншых выпадкаў, калі людзі пачулі асноўныя факты ісціны пра Хрыста, Бога і шлях збаўлення, яны добраахвотна адукаліся асабістым каяннем у сваіх грахах, верваннем у Ісуса Хрыста як асабіста збавіцеля, ды адкрытым засведчаннем аб гэтым. Толькі такіх апосталы хрысцілі ў вадзе. Мы, сучасныя эванскія хрысціяне, перакананыя, што толькі пры гэтых умовах можам і павінны мы выкладаць людзям вадзяное хрышчэнне, бо гэта супадае з тым, як вучылі і дзейнічалі самі апосталы. У наступнай гутарцы мы закранем духоўнае значэнне вадзянога хрышчэння нованаверненаму. Пастарайцеся праслухаць і тое казанне. Зачую вам прасвятленне Духа Святога на пытанне святога вадзянога хрышчэння.